Aby żyć razem na tej ziemi, to jest tytuł tego utworu. Jego kompozytorem jest Piotr Rodowicz, znakomity polski basista, na tej płycie kontrabasista. Chyba nie mam płyty, na której Piotr Rodowicz grałby na gitarze basowej, ale muszę jeszcze poszukać albo zapytać przy najbliższej okazji. Razem na tej ziemi to jest tytuł płyty. Płyty sygnowanej zespołem, którego nazwa brzmi Piotr Rodowicz i przyjaciele. Okładka tego albumu to piękny obraz Andrzeja Fokta, Drzewo życia. No i właśnie to drzewo doskonale oddaje ducha tej płyty, tej idei, że jak to kiedyś pisał klasyk, dla wszystkich starczy miejsca. I taka jest ta płyta. Pięknie gdzieś tam sobie płynie ta muzyka. Urzekająco brzmi flet Ryszarda Borowskiego. Tak dawno nie słyszałem fletu na nowej polskiej płycie. Może nie tych płyt szukam, co trzeba. Ale wracając do rzeczy. Bogdan Hołownia na fortepianie. Także autor trzech kompozycji. Jedna z nich za chwilę się pojawi. Wyżej wymieniony Ryszard Borowski flet, Kazimierz Jonkisz perkusja, Jarosław Botur saksofon, Mark Wegoner gitara, Wojciech Puszek także na fortepianie w jednym utworze, Pancho Campos instrumenty perkusyjne i lider tego zespołu, tej grupy przyjaciół, Piotr Rodowicz na kontrabasie. I już wiem, że to będzie jedna z moich ulubionych płyt tego lata, kiedy będziemy się spotykali w Trójce o różnych porach, bo myślę, że ta muzyka także i na przykład w sobotnie popołudnie wczesne może się sprawdzić. To sprawdzimy sobie na antenie Trójki w najbliższym czasie, w tę pierwszą sobotę lipca, kiedy się spotkamy od 11 do 13. Aby żyć razem na tej ziemi, to już za nami, a teraz dwie kompozycje Piotra Rodowicza, Moja służba i Ślady Anuli. No i pomiędzy utworami Piotra Rodowicza także kompozycja pianisty Bogdana Hołowni. To jest on. Razem na tej ziemi. Piotr Rodowicz i przyjaciele. Thank you. słychać na tej płycie także i to, co się dzieje w studiu, kiedy już nie gra muzyka, prawda? To jest też bardzo ważne. Tak jest wymyślona ta płyta i tak została nagrana. Razem na tej ziemi. Piotr Rodowicz i przyjaciele. Bogdan Hołownia, Ryszard Borowski, Kazimierz Jonkisz, Jarosław Botur, Mark Wagoner, Wojciech Puszek, Pancho Campos i Piotr Rodowicz. Moja służba i ślady Anuli, kompozycje lidera zespołu oraz To jest on, kompozycja pianisty Bogdana Hołowni. To jest płyta nowa, która dotarła do mnie w poniedziałek i na pewno zostanie ze mną na dłużej. Następna płyta też jest nowa, choć nagrana w 1977 roku. Yeah. Zakład Usług Wideofonicznych Wifon Poltel działał przy ówczesnym Komitecie do Spraw Radia i Telewizji. Na początku działalności sprzedawał taśmy szpulowe i kasety, na których, według otrzymanych zleceń, nagrywał wybrane audycje Polskiego Radia. Firma skupiała się na realizowaniu zamówień na potrzeby szkół. Można było zakupić taśmy edukacyjne, na przykład Co nam dałeś pozytywizmie i Chłopi o chłopach. Dopiero w drugiej połowie lat 70. zaczęto myśleć o odbiorcach indywidualnych. Zainicjowano wydawanie bajek, satyry i składanek z muzyką rozrywkową. Rozpoczęto także poszukiwania aktualnych, ciekawych projektów. Tak powstał między innymi Jerzyk. Jerzyk to płyta, a właściwie kaseta wtedy w 1977 roku wydana. To muzyka zespołu SBB. Tak też grało SBB. Mamy tu 9 utworów z tamtej kasety, wydanej w 1977 roku. No ale Michał Wilczyński i jego przyjaciele to jest taka załoga, że zawsze, kiedy ukazują się tak wyjątkowe płyty jak ta, wcześniej, przypomnę, wydana tylko na kasecie w 1977 roku, teraz na płycie kompaktowej. Zatem, kiedy ukazują się takie rarytasy, to Michał Wilczyński dociera do nagrań, które gdzieś tam pochowane są w archiwach. I to z reguły są archiwa Polskiego Radia. Tak jest i w tym przypadku, bowiem słuchaliśmy z podstawowego zestawu, czyli z kasety Jerzyk, tytułowego utworu Jerzyk, potem był Kijek i Oddech, a teraz 3 z tych dodatkowych utworów przed nami. To były sesje w styczniu 1977 roku Polskie Radio Opole i także w styczniu 1977 roku Polskie Radio Katowice. I to wyjątkowa rzecz, jeszcze jedna warta podkreślenia, bo za chwilę przed nami debiut Kety. To kompozycja Jerzego Piotrowskiego. Mutraczka, wersja pierwsza, kompozycja Józefa Skrzeka. I jedyny w historii utwór na płytach SBB, nie będący kompozycją któregoś z członków zespołu. Jak było, tak było, ale było. To utwór, który napisał Adam Makowicz, a zaaranżował go Józef Skrzek. To tym razem te 3 z dodatkowych utworów, które wtedy w 1977 roku w studiach Polskiego Radia w Opolu i Katowicach nagrał zespół SBB. Thank you.